Itt a Petőfi Rádió, kapcsoljuk közvetítő kocsinkat a szigeten. A pontos idő 875 net óra. Mással hang. Mással. Mással. Mással. Hangzók. Tandem. 121%. Óhajok így. Egy férfi, egy nő. Modem idő. Szalmaszál. Moziklub. Drogéri. Új lenyomat. Kupé. Benzok. Önazonos. Amaru. Mással hang. Mással. Mással. Hang. Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek itt a Modem Idők, ráadásul egy órában és kivételesen pénteken, mégpedig a Sziget Fesztivál helyszínéről, innen a Magyar Rádió közvetítő kocsija mellett egy kis sátorban üldögélünk, úgyhogy ezt a kivételes alkalmat azzal fogjuk ünnepelni, hogy az Asztaltársaság is kitelepült, például Cati Online most veszi a kezébe a mikrofont. Honnan is jöttél te most ide? Jó estét kívánok! Budafokról, meg az internet sátortól, ahova majd nem soká vissza is mész. Úgyhogy jó kis műsor lesz ma, rövidesen hallhatnak a Diák Sziget és a Sziget Fesztivál internetes úttörők kezdeményezéseiről, aztán megismerkedhetünk egy kismama hálózattal, a bibe.hu tagjai egymás segítik a világhálón. A távoli cél azonban ennél sokkal zertágazóbb tevékenység, vendégünk az alapító. Terveink szerint bekukantunk tehát az internetes sátorba. Vajon miért a monitor előtt ülnek még itt is a fiatalok, erre keressük majd a választ, és utána kapcsoljuk a Magyar Internetező Nők Egyesületének elnökét, akitől majd megkérdezzük, hogy ők vajon miért nincsenek itt a szigeten. Cati Online több jelenlevő civil szervezetről mesél majd, akik a világhálót is fontosnak tartják. Majd vendégül látjuk a Szabad Szoftveres Közösség két tagját, miképpen szerveződik az fsf.hu. Chatmentől is kapunk PC-tippet, sőt az info szótár sem marad el a házmester sorozattal. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Modem Időkben, és hogyha minden igaz, akkor már itt van velünk a telefonvonalban a netnyelvész úr, Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Jó estét, minden igaz! És... ha ráadásul te ma este nem csak házmester, hanem a netnyelvész szerepkörödön kívül még csetnyelvész is vagy, ugye? Igen, csetelünk már, itt vagyunk 2, 4, 6, 8, 10-en velem együtt, és már adás előtt szépen elkezdtük itt a csevegést. Na, sikerült kimondani a nyelvészről. Igen. Ennek azért is örülünk, mert Spányik Csatmen Balázs is itt van velünk a szigeten, tehát ő most nem tud csetelni. Akkor viszont én rögtön mondom neki, hogy már hiányolják, és szeretnék őt itt tudni. Úgyhogy ha majd adásnak vége van, vagy közben van egy kis ideje, jöjjön föl feltétlenül. És van neki egy kérdés, hogy a 3000-es AMD-nek mennyi az üzemi hőmérséklete. Hűha. Na ezt majd megkérdezzük, hogyha majd itt lesz a sátorban, mert egyelőre ott van az internet sátorban. Hát ha egy gépnél be tud ő is jelentkezni majd okay. A cseten. Ott voltatok egy gépnél, Catika? Igen, de nem lehet bejelentkezni cseten, de majd ott elmondom, hogy miért nem. Jó. No, mondom azért az elérhetőségeinket, mert hívhatóak vagyunk mindezek ellenére, hogy itt vagyunk a szigeten. A számunk 328-85-55. A Modem Idők honlapja a www.modemidők.hu címen található, és ahogy az előbb hallhattuk Bódi Zoltántól, most is él a chatszobánk, a Csüti Csati, ami ugye ma este pénteki csatorna. A chat.gyalogló.hu címen kell belépni, és akkor ott belépni azért a tradicionálisan Csüti Csati névre hallgató szobába, és akkor ott lehet hozzánk szólni. És Zoli majd itt a telefonvonalon keresztül időnként közvetít, hogy miről megy a csevegés. Ugye, Zoli? Igen, igen, figyelek. Végig majd nyugodtan szóljál hozzá bármihez, hogyha úgy tartja kedved, mert általában így szokott lenni, hogy hozzá is szoktál szólni a műsorhoz. Jaj, no, jó. Akkor csapjunk is bele, mert hogy a Sziget az sok minden miatt érdekes, de nekünk itt a Modem Időkben az internetes kezdeményezések miatt különösen. Cati Online most már évek óta állandó vendége a Szigetnek. Gondolom, hogy inkább a koncertek miatt vagy itt, ugye? Igen, de egyébként tök véletlenül nekem 2 évvel ezelőtt volt itt egy nagyon jó élmény, amin a Petőfi sátorban aludtam a földön, és reggel olyan fekete vonatra ébredtem. Ez így annyira megmaradt bennem, pedig akkor most semmi közöm nem volt. Még reggel is szólt a koncert? Nem, hát a rádióban azt kezdte. Aha. online vagy, tehát azért a te számodra különösen érdekesek azok a lehetőségek, amiket a Sziget már a rendezvény előtt is, meg aztán közben az interneten nyújt a látogatók számára. Azzal leptél meg minap, hogy egy csomó dologban úttörő volt a Sziget. Abszolút, abszolút. A Sziget szervezői már nagyon régóta, több éve, szerintem ilyen, jól emlékszem, 4-5 éve már a sajtóval a kapcsolatot az interneten keresztül tartják, tehát az akkreditációs híveket is onnan lehet letölteni, és onnan máshonnan. Tehát ők abszolút rátámaszkodtak az internetre, akkor még nem is volt annyira elterjedt. Akkor például tavaly itt volt a webkamerás közvetítés, rengeteg kamerával lehetett otthonról figyelemmel kísérni. Ez nem tavaly volt először, mert ugye azért ennél már sokkal hamarabb. Hát például mi magunk is, mi már 2001-ben megcsináltuk. De itt azért szabadtéren, itt vagyunk egy szigeten, és akkor millió webkamera, és otthon majd megnézett, hogy na mi van a hajógyári szigeten, azért ez egyedi. Tehát szobákat persze már korábban is, meg otthoni ilyen home felhasználásra már használtak webkamerát. Ezt alátámaszthatom egyébként, mert tegnap előtt este is, ahogy innen a műsorból haza mentem, otthon becsatlakoztam és megnéztem egy ilyen webkamerás közvetítést. A Sziget bejáratát mutatja az egyik kamera. A másik kamera azt hiszem, hogy a nagy színpadot mutatja. És ott lehet, igen, egy csomó mindent látni. Na, sőt, aztán mi van még? Tavaly, még a webkamerával kapcsolatban, tavaly az egyik kamera az internet csátorban volt, és ez egy ilyen találkozási csomópont. Tehát ugye interneten megírta e-mailben, hogy na figyelj, most kattanyod, és legalább 5-6-an így álltak a kamera előtt, hogy hello anyu. Nagyon izgalmas volt nézni. Most is van ott ilyen kamera? Ebben most is van webkamera, sőt ki is van vetítve egy projektorra, tehát ott is láthatjuk, hogy mi történik, úgyhogy ott vagyunk. Úgyhogy majd néhány perc múlva, hogyha oda hangban is bekukkantunk, ugye egy kicsit ilyen furcsa képzavarra élve, akkor majd esetleg, ha valaki most az adáson keresztül hallgatja ezt, akkor bekukkanthat az internetcsátorba, és például téged megláthat majd. Igen, onnan. Vendégünkkel együtt. Mit sejtesz, hogy a civil vendégei, a civil Szigetnek a vendégei, illetve általában a Szigetnek az itteni résztvevői, miért mennek ilyenkor el egy internet sátorba? Mit csinálnak ott? Miért nem a koncerten vannak? A többség, hát ilyen kis időkre, köztes időkben mennek el inkább az internet sátorba, de senki nem időzik ott órákon keresztül. Amit most láttam, ugyanaz, amit a tavalyi évben és a tavaly előtti évben is tapasztaltam, hogy a legtöbbük külföldi, és e-mailezik éppen haza. Igen, neked is sikerült itt több külföldivel megismerkedned. Igen, igen. Már most vagy, már régebbi ismerős? Nem. Alex, az én ismerősöm, 3 évvel ezelőtt kértem meg egy magyar barátjával, hogy segítsen felverni a sátramot este 10-kor, amikor kijöttem. És így ismerkedtünk meg, és azóta minden évben találkozunk, és most is itt van, és szurkol nekünk. Ő egy németországi fiatalember. Igen, igen, annyit tud magyarul, amennyit a nagypapájától tanult, mert ő magyar volt. Úgyhogy akkor ti németül csevegtek egymással. Hát akkor ezt köszönöm, ezt a kis összefoglalót. Én megkérlek arra, hogy fáradj át az internet sátorhoz, mert futok. Balázssal együtt majd onnan fogtok bejelentkezni rövidesen. És mellettem itt ül a bibe.hu alapítvány, egyesület. Bibe alapítvány. Alapítvány. Alapítója Madarász Krisztina, akivel már egyszer beszélgettünk a rádióban, de akkor egy másik szervezet kapcsán, a Magyar Internetező Nők kapcsán, ott ugye alelnök vagy. Egyesület, igen. Egyesületi Egyesület. Alelnök. És néhány nappal ezelőtt, amikor meséltél erről az ötletedről, akkor nagyon megörültem ennek a kezdeményezésnek, mert a BIBE az egy rövidítés. Mi is ez pontosan? Barátságos internet belépésért. Ennek a rövidítése. Tehát az ebetű az a belépésért. Belépésért, így van, és alapítvány. Kiket akartok beléptetni az internetbe? Mindenkit. És azt szeretnénk megmutatni és megértetni az emberekkel, hogy az internet az egy eszköz, aminek a kezelését azt meg lehet tanulni, és nem kell tőle félni. Mondok egy... Az, hogy eszköz, azt mindenki tudja, nem? Igen, csak az emberek nem tudják szétválasztani, hogy van egy gép, van egy szoftver, és van az internet. És ez 3 különböző dolog, amit külön-külön meg lehet ismerni, sőt nem kell megismerni. Ez például, mondok egy egyszerű példát, az időjárás jelentés, ami a tévében van. Tehát az emberek nagyon nagy része nem tudja, hogy működik a tévén, nincs tisztában, hogy működik a műsorszórás, sőt azt sem tudják, hogy az időjárás jelentés hogyan készül, mégis megtudják azt az információt, amire szükségük van, és ez ugyanígy működik az interneten is. Rögtön mondd el azt is, hogy ez a célközönség, akihez ti fordultok, ők azért nem azok a fiatal emberek, akik már szinte az anyatejjel szívják magukba az internetet, a középiskolában, majd aztán az egyetemen, hanem mások. Elsősorban mindenki más, akiknek ez problémát okoz. És mert hogy például ugye az első kör, akik már a valóságban is csatlakoztak a bibe.hu-hoz, ők kismamák. Igen, a kismamák, ők elsősorban dolgoznak, tehát ők segítenek nekünk abba, hogy a többieknek meg tudjuk mutatni az internetet. Például az első, ami működött, az ezenanapon.hu oldal, aminek a tartalmát kismamák írják. Ez most is működik, most ugye? Is működik, meg lehet nézni. Igen, ez egy hatalmas adatbázis, és azt tanítja végül, és azt mutatja meg az embereknek, hogy hogyan kell használni egy online adatbázist. De mit csinál, mire használják a kismamák az online adatbázist? Konkrétan a kismamák építik ezt az adatbázist, és mindenki más használhatja, például rádióműsorhoz, ha szükség van valami napi információra, az ezen a napon az van, hogy ezen a napon ki született, ki halt meg. Na jó, de most történik. Egy kismama hallgatja ezt a műsort, akkor el nem tudja képzelni, hogy, hát de hogy építhet nem. Egy adatbázist. Miért kell a kismama, aki nem építi, ő megnézheti, hogy az ő kisbabájával egy napon született például Kossuth Lajos, vagy valami... egyéb híresség. De ennél valami praktikusabb felhasználását is említettél nekem, ugye? Mert ez egyfajta fórumként is üzemel. Fórumot nincsen, ez adatbázis. A cél az volt a kialakításánál, hogy nagyon egyszerű legyen, nagyon jól kezelhető legyen, hogy ne vesszenek el az emberek. Tehát, hogy a lehető legegyszerűbben megértsék, hogy hogyan működik egy keresés, például hogyan működik az, hogy naponta friss információt kap. Na de akkor a terv az, hogy kisebb fajta közösség kovácsolódjon ezekből a kismamákból. Igen, a kismamákból is. Ez például van egy levelező listánk, a babalista, meg van egy másik, na, a konyha lista. Igen, ez egy másik, ez független ez ezen a naponttól. Ez tulajdonképpen egy kísérletnek indult, vagy mondhatjuk úgy, hogy kutatásnak indult arról, hogy hogyan működik egy közösség építése, hogyan, ha már megvan a közösség, azt hogyan lehet fenntartani, mennyire igényli ennek a moderálását, a karbantartását, és a baba neveléséről van szó ezen a listán? A babalista az gyerekekről szól, a konyhalista pedig hát a konyhai dolgokról, főzésről. Főzésreceptek, ilyen-olyan tanácsok kicserélése. Igen. Gondolom itt inkább az idősebb nagymamák segítenek a fiatalabb háziasszonyoknak, ugye? Így van, és sok férfi. Igen? Ez meglepő volt, igen. A férfiak nagyon-nagyon tudják, hogy hogyan kell főzni, és a viták is általában akkor indulnak el, amikor sikerül azon vérre menően összeveszni, hogy hogyan készül az igazi halászlé, vagy az igazi gulyásleves. Térjünk vissza egy kicsit ennek a közösség részére. Szóval a kismamák írnak egymásnak, vagy éppen a háziasszonyok írnak egymásnak. Mi az a dolog, ami miatt ők napról napra visszatérnek ehhez a listához? Ahogy mondtad, a közösség. Ha valaki nem jelentkezik egy ideig, akkor már hiányolják és megkeresik. És ami nagyon fontos még ez az ilyen listákon, hogy összeadódik a tudás. Olyan tudás kerül egy helyre, ami máshol nincs, tehát egy könyvben annyi tudást kapunk, amit a könyvírója összeszedett, de itt egymástól kapják meg, tudnak kérdezni, választ kapnak, és ez nagyon fontos nekik, főleg a kismamáknak, akik ugye kiesnek a világ mozgásából, és otthon vannak a négy fal között. A bibe.hu, amiről beszélünk, ugye, ez egy szervezet is. Ahhoz, hogy valaki tagja legyen a babalistának, csatlakoznia kell egy szervezethez? Nem, alapítvány vagyunk, de nem szükséges csatlakozni. Tehát aki szeretne egy ilyen típusú csevegésbe belépni és részt venni ezekben a beszélgetésekben, az mit csináljon? Hogy tegye? Hogy léphet be? Keressen meg minket. Az előbb említetted ezt a webcímet, ott gondolom meg lehet találni. Az ezen a napon.hu-n keresztül ott meg lehet találni. Igen, a bibe.hu még nincsen kész, ezért vagyok egy kicsit ezzel bajban, mert nem régen készült el a bejegyzés, bár már 3 éve dolgozunk, de ilyen problémák voltak a bejegyzéssel, és a bibe.hu oldal sincsen még kész, de hamarosan. Tehát addig az ezen a napon.hu. Ezen a napon.hu oldalon ott vannak információk, igen, az eléréssel kapcsolatban. Egy picit még beszélj arról, hogy mik a tervek ezzel, mert sokkal szertágazóbbnak tűnt az a lista, amiről nekem meséltél, hogy néhány terv is kialakulóban van. Távmunka, távoktatás, nagyon-nagyon sok minden, de elsősorban azt szeretnénk megmutatni, hogy az internet mennyi mindenre használható. Tehát a kismamák, akik ezeket az adatbázisokat építik, nem csak az ezen a napon.hu-t, hanem például a születéshete oldalon is dolgozunk, ők már távmunkában dolgoznak. Tehát ez egy nagyon nagy tapasztalat, hogy hogyan működik a távmunka. Ez hogy működik, hogy egymásnak szerzitek a munkákat? Vagy általában van egy valaki? A munkát, igen, én szerzem a munkát. Te vagy az elosztó központ. Igen, és ebbe hiány is van, tehát kismama, aki dolgozna, rengeteg van, olyan munkáltató, aki vállalja ennek a bizonyos fajta nehézségeit, az kevesebb, de azért van. Ez milyen munka egyébként? Hát nyilván otthon lehet a babanevelés mellett végezni, de mi ez például? Hát adatbázis karbantartás az ott általában olyan dolgok vannak, hogy könyvekből szedik össze az információt és legépelik. Van egy kismama, akinek nincs is olyan internet kapcsolata, hogy tudná tölteni, hanem ő naponta egyszer jelentkezik és e-mailben elküldi, ami van neki, mert hogy nincs pénze arra, hogy folyamatos internetet fizessen, de van, akinek folyamatos kapcsolata van és online kezeli. Na még pár szót a távoktatás részéről, ez hogyan fog zajlani? Hát ez elég nehéz elképzelni, bár gondolom Bódi Zoltánnak itt a vonalban van elképzelése arról, hogy hogyan lehetne a kismamák számára, vagy éppen a háziasszonyok számára valamilyen online kurzust szervezni, de te hogyan képzeled, Krisztina? Egyszerűbben, mint a most használatos távoktatási szoftverek, amiből átnéztem néhányat, és úgy gondolom, hogy lehetne ez sokkal egyszerűbben, sokkal emberközelibben, ahogy az elején mondtam, kihagyva azt, hogy számítógép meg szoftver, és csak arra koncentrálni, amit valóban használnak a mindennapi életben. Szóval ezen a napon.hu, addig, amíg el nem indul a bibe.hu, de addig is mindenki tudja, hogy erről van szó, tehát barátságos internet belépésért. Köszönöm szépen! Köszönöm. A Modem Idők a Petőfi Rádióban, és egész pontosan a Sziget Fesztivál helyszínéről, a Petőfi Rádió közvetítő kocsia mellől. De van még egy helyszínünk, itt a Szigeten van egy internet sátor, ahová egész nap 0 órától 24 óráig bemehetnek a fiatalok, és elintézhetik az internetes ügyeiket. Mégpedig, ha jól tudom, 100 gépen keresztül csatlakozhatnak a hálóhoz, sőt, még a sátoron kívül is egy úgynevezett rádiós wifi kapcsolattal csatlakozhatnak az internethez. És ha sikerült Szati Online-nak már visszatérnie a sátorba, akkor már ott áll Spányik Csetlen Balázssal együtt a mikrofonnál. Sziasztok, ott vagytok-e? Mi itt vagyunk, hallotok minket? Kiválóan, Balázs. Remek, na hát akkor valóban igaz, amit mondtál, több mint 100 gép van itt a sátorban, és meglehetős teltház van, azt kell, hogy mondjam, szinte minden gép előtt ül valaki, sőt van olyan, amelyet többen is ülnek. Csak nem sorállás van. De éppen sorállás van, ahogy mondod. Amit érdekessége a dolognak, hogy megkockáztatom, hogy talán több külföldi van benne a sátorban, mint magyar, és ami szintén érdekes, hogy a magyarok nem nagyon akartak nekünk nyilatkozni, ami abból a szempontból mindenképpen furcsa, hogy egy olyan gátlástalannak nevezhető rendezvényen, mint amilyen a Sziget Fesztivál. Mondjuk úgy, hogy felszabadult. Jó, oké. Tehát egy ilyen felszabadult rendezvény, az... Tehát bejönnek az emberek a sátorba, és valahogy nem akarnak nyilatkozni, tehát gátlásosak lesznek, ez minden esetre érdekes. És milyen nehéz lehet a külföldieknek a magyar billentyűzeten eligazodni, ugye? Igen, erre nem is gondoltam, viszont ami annál is furább, hogy milyen oldalakat néznek. Én próbáltam körbesétálni és megnézegetni a képernyőket, és néznek sportoldalakat, legtöbben persze az e-mailjeiket nézik meg, úgyhogy teljesen vegyes a kép. Néznek híroldalakat, fórumokba írnak, úgyhogy tényleg ahány ember annyiféle dolgot csinál szinte. Nagyon érdekes ez, hogy tényleg ott tartunk most már, hogy a fiatalok, ha kijönnek egy ilyen Sziget Fesztiválra, hát ugye azt képzelhetnénk, hogy folyamatosan ott állnak valamelyik színpadnál. Jó néhány helyszíne van a Sziget Fesztiválnak, és eltölthetnék a programjukat. Mindezek ellenére mégis oda mennek az internet sátorhoz. De ahogy mondod, ez a tömeg, ez éppen ezt bizonyítja, hogy ezek szerint mindenképpen igény van erre a fajta szolgáltatásra. Én arra is kíváncsi volnék, bár ezt te biztosan nem látod onnan, hogy van-e olyan, aki ezzel a wifi kapcsolattal csatlakozik az internetre. Nem látom innen, mi most csak a gépeket látjuk, de teljesen igaz, hogy van itt a sátorban is wifi kapcsolat, és az, ahogy mondtad, a sátoron kívül is biztos egy szűk körzetben még elérhető. Aha. Úgyhogy ha valakinek mondjuk van egy notebookja és egy wifi kártyája, akkor be tud jönni, le tud itt ülni, és ugyanúgy tud internetezni. Cati ott van most már? Igen, igen, adom neked, Cati, fogott magának egy illusztris vendéget. Nocsak, ki van veled ott, Catika? Üdvözlök megint mindenkit, itt van mellettem Veszelovszky Zsolt, akit nem tudom, hogy a többség honnan ismeri, én a port.hu-tól, és ezért már is megkérdezem tőle, hogy most milyen minőségében van itt az internetsátorban. Ebben a pillanatban hívjuk engem az internetsátor főszervezőjének. Sok funkciós vagyok. És hogyan kerültél ide, hogy te szervezted ezt az internetsátrat, vagy egy csoportban voltál benne, aki ezt kitalálták? Harmadik éve én szervezem tulajdonképpen a sátor környéki szponzorok szerzését, illetve amikor működik a sátor, minden itt lévő technikát és hoszteszeket és egyebet. És én nem tudom, 2 évvel ezelőtt és 3 évvel ezelőtt is voltam itt, akkor kisebb volt a sátor és kevesebb számítógép volt, és nagyobb volt a sor. Ezt jól vettem észre? A sor talán nem volt nagyobb, most is nagyon nagy. Nem jó időpontban vagyunk, 10 óra ilyenkor még tartanak a koncertek, nézzétek, majd meg hajnal 3-kor mi van itt. Komolyan, akkor tényleg nagyobb a sorban állás. Akkor még többen vannak? Igen. Mekkora amikor vége van, állás? Éjfél után kifejezetten sokan jönnek, akkor kezdenek e-mailezni, akkor kezdenek letölteni, ez csak a kemény mag, hogy úgy mondjam. Csak 100-an vannak bent, és egy olyan 10-en állnak sorba, 110 ember összesen, hát ez semmi. Elképzelhető az is, hogyha valaki fényképezett a koncerten, vagy mondjuk a sátor mellett az új ismeretségeket lefotózza digitális fényképezőgéppel, akkor föltöltse a hálózatra, és akár hazaküldje mondjuk Németországba? Lehetőség van rá, őszintén szólva most még erre nem készültünk föl teljes erővel, éppen azt beszéltük, hogy a következő évben minimum 5 gépet beállítunk konkrétan erre a tevékenységre is. Catika, mi az, ami neked ott a legjobban tetszik ebből a társaságból, vagy akár az egész sátorból? Hát az, hogy jó nagy először is, meg sok jó számítógép van, de... Szólhatok én innen, itthonról? Hogy szia, nem, Zoli. Mondjad, Zoli! Na, sziasztok! Ugyanis a csetelők élénken érdeklődnek az iránt, hogy milyen meleg lehet abban a sátorban. Aha, a 100 gép jelentős mennyiségű hőt termelhet, találgatjuk mi, és amúgy sincs hideg mostanában. Ez lényeges kérdés. Szóval? Elég egyszerűen megoldottuk a kérdést. Ez az egyetlen igazi nagy légkondicionált sátor a Szigeten. Elég nagy teljesítménnyel 10 légkondicionáló géppel hűtjük. Amikor a legnagyobb meleg van, akkor is itt egészen elfogadható a hőmérséklet. Nagyon érdekes, éppen ma volt egy áramszünetünk, és megnéztük, hogy milyen vajon az, amikor nem mennek. Hát az nehezen elviselhető. Lehet, hogy akkor valaki csak alibiből megy az internet sátorba, ugye? Nem is akar e-mailezni, hanem csak hűsölni. Kicsit lehet, hűsöl. Hogy itt mindenki csak alibiből ül? Nem tudom. Halibiből ütik a billentyűzetet, és milyen gépek vannak, ezt is kérdezik. Már nem márkára gondolsz, hanem hát nem, sebesség. Nem, hát nyilván, hogy mit lehet csinálni ezekkel a gépekkel. Márkát természetesen nem mondunk. Hát alapvetően internetezni, tehát ezek nem túl erős gépek, tábori körülmények között használjuk, eléggé elporosodnak a Sziget végére. Ebből következően tényleg csak browsert lehet benne használni. Amúgy egy érdekes dolog, hogy magyar Windowsokat raktunk föl, jövőre lecseréljük angolra, bár tényleg csak a böngészőt kell használniuk a külföldieknek. Ahogy itt elhangzott az elején, valóban egy kicsit többen vannak a külföldiek, szerintem olyan 60-40% az arány. De tényleg eligazodnak a magyar Windowson? Nem kell nekik, hiszen a böngésző elindult, és utána már csak a saját honlapjukon kell dolgozniuk. Hát, aki bizony elhangzott itt a digitális fényképezőgép, ő megszenved vele. Nekem volt egy ilyen élményem egyébként 4 évvel ezelőtt Koreában. Ott az Internet Explorer koreai kiadásával kellett megszenvednem. Hát nem volt egyszerű élményem. Szóval ott aztán se latin betűk elő nem fordultak. Tehát szerintem itt még a németországi vendégeinknek még kivételesen jó helyzetük van, mert némelyik funkció hasonlít a igen, némely szavakat megismernek. Én egyszer egy arab ismerősömmel voltam ugyanígy. Hát ő próbálta lefordítani angolra, én meg valamit kitalálni belőle, hogy mi lehet. Valahogy összehoztuk. Köszönöm szépen. Cati és Balázs, várunk benneteket vissza ide a hát, sátorhoz. Hát még lenne egy kérdésem, hogyha lehetne. Na, mondjad. mivel mindenki tudja, hogy itt van a legnagyobb érték, és azért azt is tudja mindenki, hogy a Sziget az valamennyire az italozásról is szól, még azt megkérdezném, hogy ilyen nagyobb problémátok vendégekkel nem volt-e? Nagyon furcsa, soha semmi. Egyetlen egy, hogy a söröket le kell rakni a sátor előtt, inkább a gépek védelme érdekében, nem azért, mert amiatt randalíroznának. Tényleg soha semmi. Sördöntés a sátron túl már folytatódhat akár. Így igaz. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük! Szati és Balázs, várunk benneteket vissza, és Zoli, te pedig nyugodtan tedd föl majd a kérdéseidet, hogyha ha hasonló kérdést tesznek föl. És akkor menjünk tovább! És itt van vonalban Csapó Ida, aki a Magyar Internetező Nők Egyesületének elnöke. Szia, Ida! Szervusztok, jó estét! Hát hadd kezdjem ezzel a provokatív kérdéssel, hogy miért nincs itt a Szigeten a mi nők? Hát én most tudtam meg, hogy a Veselovszky Zsolt, akit személyesen is ismerek, remélem, hogy emlékszik rám, mint újságíróra, írtam is róla, hogy ő szervezi a Szigetnek a sátrát, az internetes sátrát. Az én emlékezetem szerint, ami nem biztos, hogy 1000%-ig jól működik, 3 éve van internetes sátor. Amikor kint jártam a Szigeten, akkor ezt így konstatáltam, és a következő évben próbálkoztam azzal, hogy kellene valamilyen női programot, vagy mi kimennénk a minőkkel szívesen oktatni, valamit próbáljunk ezügybe tenni. És akkor egy olyan reakciót kaptam, akivel erről beszéltem, hogy nem a kismamák járnak a Szigetre. Na most ezt meg nem a, mit tudom én, az idősebb korosztály, és ezen azért lepődtem meg fölöttébb, mert én nem azt mondtam, hogy bizonyos rétegeket a nők közül tanítanánk szívesen, hanem azt gondoltam, vagy gondolom még, gondoljuk még mindig, hogy a Szigeten ott vannak nők, adott esetben lányok, fiatalok, föltételezem, hogy nem csak tökéletesen fiatalok, és biztos, hogy tudnánk nekik mit mutatni az interneten. Mert hogy a minők az nem egy életkori korlátot jelent, hanem, és hát ráadásul ezt tudjuk, látjuk, miért is lennének itt a résztvevők között csak a fiúk, fiatal emberek, férfiak, hát tele van hölgyekkel a Sziget. Úgyhogy mindenképpen érdemes lenne itt mondjuk a minőknek is, vagy egy sátrat, vagy egy asztalt, ugye? Igen, igen, na most én azt gondolom, hogy nyilván jövőre már komolyan kell gondolkodnunk azon, hogy a civil Szigetre, tehát oda is kimehetnénk végül is, ennek egyszerűen ilyen technikai akadályai is vannak. Remélem, hogy az Egyesület addigra megerősödik annyira, hogy nem kunyerálni kell valahonnan majd berendezéseket, hanem egyszerűen fogunk egy laptopot, vagy netán több gépet, és akkor a saját kedvünk szerint tudunk ott kint lenni. Ehhez természetesen az is kell, hogy a tagjaink között legyenek olyanok, akik hajlandóak fölvállalni a Szigetnek azt a sajátos világát, vagy azt az elfoglaltságot. Ugye itt is hallottuk, hogy éjszaka van ott sokszor élet, tehát ez még ilyen dolgokkal is járhat. Ha itt lenne a minők, illetve jövőre vélhetően, vagy várhatóan, remélhetőleg itt lesz, akkor milyen programokat szervezne a minők? Hát most például hirtelen az jutott eszembe, hogy létezik egy új szakma, a virtuális titkárnő, vagy virtuális asszisztensnő. Erről a szakmáról már évek óta tudok, vagy tudunk. Ausztráliában működik, Amerikában, és most nem olyan régen felfedeztük, a Népszabadságba írtak egy nőről, aki itthon ezzel elkezdett foglalkozni, és hát megkerestük természetesen virtuálisan e-mailbe, és szeretnénk vele az ősztől majd egy rendezvényt, egy találkozót. Tehát például azt gondolom, hogy kismamáknak, bárkinek. Akkor ez kicsit olyan, mint amiről Madarász Krisztina itt beszélt már nekünk, hogy munka kiközvetít, és csak egy kifejezetten egy titkárnői munkát. Itt igen, igen, arról van szó, hogy a virtuális titkárnők azok általában több nyelven beszélő, magasan képzett nők, akik távmunkába dolgoznak, olyan értelemben, hogy lehet, hogy több főnökük van, tehát több főnöknek, cégvezetőnek dolgoznak be adott esetben, időnként megjelennek nála, és a munkáknak a jelentős részét viszont online végzik, mert egyszerűen több nyelven tudnak kommunikálni, hogyha arról van szó, vagy adatbázis kezeléstől elkezdve bármit, amit egy titkárnő végez a munkájának egy részeként, ők el tudják végezni. Ida, beszélgettünk itt Krisztinával arról, akiről egyébként most áruljuk el még egyszer, hogy te is benne vagy a Minőkben, itt ül még egyébként Krisztina, hogy hogyan működik a közösségszervezés. Ő beszélt már arról, hogy hogyan hozható ez tető alá kismamákkal, vagy a házi asszonyokkal. Miképpen működik ez a Minők esetében, a magyar internetező nőknél? Nekem néha van olyan érzésem, hogy mi túlságosan virtuálisak vagyunk, mert a tagjaink között nagyon sok olyan nő van, többen vagyunk ilyenek, akiknek nagyon könnyen megy rutinszerűen napi szinten az internet használata, tehát könnyen tudunk e-mailbe kommunikálni, vagy akármilyen azonnali üzenet küldön. De ne gondolom, sokszor az is az oka, hogy nem Budapesten laknak, hanem vidéken, vagy akár külföldön. Így van. Tehát most már a tagjaink között is egyre többen vannak a vidékiek, de az az igazság, hogy mi Budapest viszonylatában is hajlamosak vagyunk erre. Aha. Például ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az IHM-nek egy pályázata keretében most a honlapunk megújult, és az interneten keresztül találtam meg azt, aki a honlapunkat egy nyílt forráskód alapján felszerelte egy dinamikus tartalomkezelő rendszerrel. Aki ráadásul egy nő, ugye? Aki egy nő, a Labrisz Egyesületnek a honlapjáról úgy satszoltam, hogy az egy dinamikus tartalomkezelő rendszer lehet. Egy telefon, e-mail váltások, megtudtam, hogy ki ez a nőtársunk, és utána gyakorlatilag mi 2 hétig legalább, ha nem tovább, teljes, totális egyetértésben dolgoztunk szinte az első perctől kezdve, és akkor Nagy Szilviáról van egyébként szó, és ő kezdeményezte, illetve természetesen volt róla szó, hogy találkozunk személyesen, és egy elutazás előtt azt mondta, hogy na, akkor ezt a posztmodert adda kéne már hagyni, úgyhogy találkozunk élőbe, és hát azóta is azt gondolom, hogy az internetnek köszönhetően egy nagyon jó kapcsolat alakult, és egy nagyon jó munkakapcsolat. Szilvi egyébként kint van a szigeten, előbb is eszembe juthatott volna, mert ott erősíthetné a beszélgető társakat. Egyébként itt van az fsf.hu-tól 2 fiatalember, Noll János és Varga Csaba Sándor, ők most elkerekedett szemekkel, most túlzok persze, hallgatták az előbbieket, hogy igen, a hölgyek hogyan kapcsolnak be a dinamikus weblap szerkesztésben. Nálatok is vannak hölgyek a ti szervezetetekben? Vannak, igen, és inkább elismerő mosollyal hallgattuk, és gratulálunk. Vannak hölgyek. Milyen arányban vannak a hölgyek és a fiatalok? Mondjuk 10% és 90%, tehát a hölgyek ugye a 10% és 90% a fiúk, inkább ez sajnos az arány egyelőre. A Minők esetében viszont pont fordítva, ugye, Ida? Mert... Hát a Minőkben most olyan, hogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy az a kevés férfi, aki egyáltalán volt, az nincs, nem mint hogyha kitúrtuk volna őket, de hát ez egy teljesen természetes dolog, hogyha meghallják egy ilyen szervezetnek a nevét, hogy akkor a nőkkel azonosítják. Úgyhogy azoknak a férfiaknak volt meglepő, akik azt mondták, hogy a Minők Egyesület tagja, és ő rájuk néztek ilyen elkerekedett szemekkel, mint ami így az előbb előfordulhatott, de természetesen lehetnek tagok férfiak is az Egyesületünkben. Egy kikötés van, hogy a vezetőségben az elnök és az elnök helyettes az csak nő lehet, mert egy kicsit furcsa lenne, hogyha mondjuk azt mondod, hogy Szilágyi Árpád vagyok a Magyar Internetező Nők Egyesületének az elnöke. Igen. Jó hangzik. De jó, igen, igen, valóban. Egy picit valóban. Beszélj arról, Ida, nekünk, hogy miképpen működik azért a kapcsolattartás köztetek. Tehát gondolom, hogy az e-mailt használjátok leginkább, vagy van valamilyen fórum, vagy chat szoba? Hát van levelező listánk kezdettől fogva, egy belső levelező listánk, ahol változó intenzitással megbeszéljük az aktuális dolgainkat, vagy én továbbítok olyan információkat, amik fontosak, és akkor vagy reagálnak rá, vagy nem, vagy hozzátesznek, vagy nem. Hát ezek egyszerűen van, amikor csak ilyen sima tényközlések, vagy valakinek segítségre van szüksége, akkor megkérdezés. Nagyon sok ilyen pici munka levelező listánk van, például ennek a honlapnak a tesztelése is így zajlott egy ilyen kis levelező listán. Most már úgy gondolom, hogy a honlapunk közelít ahhoz az interaktivitáshoz, ami ideális volna, tehát most van újra csetszobánk is. Én szeretném, hogyha a hírlevelünk az majd olyan értelemben elkezdene működni, hogy profi módon, hogy amit fölteszünk anyagokat, az automatikusan hetente kimenne értesítésbe, mert most már a hírlevelünkön 1300 körüli megrendelő van, úgyhogy az azt gondolom, hogy egy olyan 2 év alatt egy elég szép teljesítmény. A www.minők.hu címen lehet megtalálni az Egyesületet. Ékezet nélkül. Ékezetek nélkül, de van ráadásul egy másik, a nőtárs, aki ugye már nem a Minők, de mégis internetező nők találhatók ebben. Igen. Ez tulajdonképpen a nőtárs is egy alapítvány, és azt lehet mondani, hogy a Minőkből választottuk le, vagy gondoltam azt, hogy ez célszerű lenne, ugyanis a minők az internet, tehát a minők egyszerűen valami miatt, amit előnyitől nem értettem, a központi helyre került a nőszervezetek között, a nemekkel foglalkozó szervezetek között, még nem rájöttem, hogy ennek egyszerűen a technika, tehát amiről a Krisztina is beszélt, hogy az eszköz volt az, ami adta, hogy központi helyre került, meg nekem ugye az újságírói mániám, hogy nem tudok megtartani információt, hanem tovább kell adni. És ezért tud gyorsan működni a kommunikáció között. Így van, na most veled korábban beszéltünk arról, hogy én azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek egy nagyon jó eszköz arra, hogy az önszerveződést megcsinálják, ez most olyan rosszul fogalmaztam, tehát hogy a saját önszerveződésünket oldjátok meg az interneten. Igen, tehát most ennek ugye vannak hátulütői is, például a hálapénz.hu, ami egy internetes önszerveződés volt, és nagyon fontos lenne, hogyha megtanulnánk azt, hogy mik ennek azok a szabályai, vagy mikhez vannak lehetőségeink, mihez van jogunk. Én például a mai napig nem vagyok meggyőződve, hogy azt a honlapot jogszerűen, tehát az adatvédelmi biztos, én úgy tudom, hogy azóta sem nyilatkozott ez ügyben, hogy azt tényleg le kellett venni. Tehát nagyon fontos dolgokról van szó, mert az internet erre is tényleg nagyon jó eszköz. Ezt azért is mondott példaként, mert a nőtársnak ez egy felvállalt témaköre, ugye? Igen, tehát lehet egy profilja, a nőtárs igazából arra való, hogy a női nőszervezeteket, a nemek esélyegyenlőségével foglalkozó civil szervezeteket erősítse meg, amihez viszont nyilvánvalóan kell használnunk az internetet, ehhez viszont ugye megvan a kapcsolódási pontunk a minőkhöz. Csapó Ida, köszönöm szépen, visszaengedünk téged az unokákhoz. És mit csak. Mielőtt teljesen eltűnnek, addig hadd szóljak bele, mert Kiraneris itt van, a régi-régi modem idők társasági tag, meg nagy fan. És ő mondja, hogy volt egy pályázat, és ott például az ő cikke is megjelent, és itt található a Minok, www.minok.hu. Na, milyen kicsi is. A világ. Nagyon örülünk kicsi akkor ennek. Kicsi a világ, de nagy a cset. Igen, Árpi, még valamit mondhatok? Mondjad. Azt szeretném mondani, hogy a rádióm elromlott. Igen. És amikor adás előtt fölhívtatok, akkor hát mondom, valamit ki kellene gyorsan találni, ugye a legkézenfekvőbb eszköznek az látszódott, hogy internet, gyorsan fölmentem rádió.hu, Petőfi Adó, Real Audio, kiderült, hogy nincs, nem elég friss a szoftverem, gyorsan frissítettem, úgyhogy mire a szignálotok jött, addigra tudtalak benneteket hallgatni, és nagyon érdekes volt azt hallani, hogy a telefonban mást hallottam, mint adásba. Igen, mert van némi késés igen, a kettő némi késés, között. Úgyhogy tehát erre is jó az internet. És ilyet tud egy magyar internetező nő. Csapó Ida, köszönjük szépen, én szia, jó éjszakát! Ebben a ma esti műsorban főképpen olyan szervezeteket gyűjtöttünk össze, amelyeknek valamilyen kapcsolódása van az internethez vagy az informatikához. Ennek ellenére azért itt a szigeten javarészt olyan cégek, szervezetek, alapítványok, egyesületek vonultak föl, és ez jellemző inkább a civil szigetre, akiknek olyan nagyon sok köze nincsen az internethez, de jelen vannak az interneten. Úgyhogy mindjárt erről fog majd Szati nekünk mesélni, az egyik ilyen szervezetről, de előtte Noll János. Igen, még annyit kívánok hozzászólni az előző témához, hogy ugye korábban beszéltem veled, és azt kérdezted, hogy hogyan kapcsolódnak a civil szervezetek és a szabad szoftverek. Ugye pont hallottuk a példát, hogy ez a konkrét civil szervezet, ez szabad szoftvereket használt fel arra, hogy dinamikus weboldalt hozzon létre, hogy a levelező listáját üzemeltesse. Tehát ugye itt is látható az, hogy a szabad szoftverek és a civil szervezetek azok egymást segítik, illetve a szabad szoftvert készítő emberek mindenképpen segítik a civil szervezeteket is. És hogy milyen érdekes, hogy ennyi átjárást találunk köztetek és a minők között, vagy éppen a mi civil szerveződésünk, a Modem Idők Társaság, meg mondjuk a minők között. Igen, de azt azért hozzá kell tenni, hogy sajnos ez még nem direkt dolog. Tehát ők is véletlenül találták meg valószínűleg a szabad szoftvert. Ez így szokott történni. Erre van egy kezdeményezés most a zöldekkel. Ők azt próbálják elérni saját berkeiken belül, hogy minden zöld szervezet a lehetőségeihez híven használjon szabad szoftvert, hiszen valahol azt, amit ők képviselnek eszme, azt a szabad szoftverben is meg lehet valahol a szabadságot találni, és nekik is egy jelentős anyagi spórolás. A gondolatokat egy kicsit tartsátok vissza, előbb Catié a szó, mert ő például megtalálta a www.afs.hu címen azt a szervezetet, akikről most mesélni fog. Igen, ők az állami foglalkoztatási szolgálat, és jól mondtad, www.afs.hu-n találhatók ők meg. Mitől csillant fel a szemed? Valami miatt ez megtetszett neked? Igen, mert olyan, nem tudom, olyan közvetlennek tartom, tehát ők igazából egy ilyen, ugye elhelyezkedéssel kapcsolatos javaslatokat adnak, segítenek, mondjuk önéletrajzot írni, stb. De én egyébként olyan, mint egy ilyen, ha nem tudom mihez hasonlítani most hirtelen, tehát én nem szívesen mennék be oda, én mint fiatal. Erre kijönnek a szigetre, itt vannak 7 napig, mind a 7 nap más régióval foglalkoznak, és tök jó pofa, bárki, bármikor, bárkinek lehet 5-10 perc, ebbe megy, leül, és garantálom, hogy az AFS-szel és az ELSA-val a következő témámmal kapcsolatban is úgy lehet, hogy ha valaki bemegy 5 percre, akkor nem jön ki fél órán belül. És ez mindenképpen egy barátságos kapcsolódás. Igen, tehát nekem ez a közvetlenség, ez nagyon tetszik. Én ezért is szeretem a szigetet, mert itt az emberek abszolút segítőkézek, senkit nem érdekel, hogy ki milyen országból jött. Valakinek zsebkendő kell, és elordítja magát az úton zsebkendő kell, akkor nyújtanak 5 zsebkendőt. Ők az interneten is hasonlóképpen barátságosak? Az interneten annyira, hát jelen vannak, mind a két szervezetnek van saját honlapja. Nekem az a problémám velük, e-mailt is lehet írni külön a tagoknak, de nincsen chat, sem fórum. Mikor kijöttem a szigetre, akkor elmentem a megkeresni ezeket a... Nem, itt a szigeten megkerestem a sátrukat, és esetleg megkérdezem valakitől, hogy miért nincsen fórum, hiszen milyen jó lenne mind a két esetben, de nem találtam sajnos illetékes ezenben a témában, hiszen ide ők annyira nem jöttek ki. Telefonszámot még nem találtam. De minden esetre valahol itt vannak. Igen, itt vannak. Na majd lesz még egy szervezet, mégpedig az Európai Joghallgatók Szövetsége, de akkor most át is ívelünk erre a témára, hiszen az előbb már elkezdték mondani Noll Jánosék és Varga Csaba Sándor. Ti az fsf.hu-tól jöttetek, most már áruljuk el, hogy ez a Free Software Foundation, ami magyarul mi is? Szabad szoftver alapítvány. Magyarul. Szabad szoftver alapítvány. Igen. Mi a szabad szoftver? Mert itt sokan összekavarják a freeware, ingyenes, sokféle van. Azt szoktuk mondani konyha nyelven, hogy attól szabad szoftver a szabad szoftver, hogy magát a forráskódot, amit egy receptnek kell elképzelni, mint hogyha a paprikás krumplihoz adnák a receptet, ezt megkaphatja a felhasználó. Na most ugye legtöbb esetben erre nincs szüksége. Ahogy a konyhalistán is egymásnak üldözgetik a háziasszonyok. Igen, így van. A legtöbb esetben nincs szüksége a felhasználónak a forráskódra, tehát erre a receptre, azonban a lehetőség az egy nagyon fontos dolog, hiszen ha nem lenne demokrácia, akkor azt hiányolnánk, tehát körülbelül ez a kapcsolat. De hogyha ezt az analógiát visszük tovább, itt arról van szó, hogy sok olyan idézőjelben háziasszony van, aki a paprikás krumpli receptjét fejleszti. Így van. És mindig valami dolgot hozzátesz. Így van, ugyanígy vannak ezzel a szabadszoftveres fejlesztők, akik, mivel hozzáférnek egy-egy program receptjéhez, ezért hozzá tudnak tenni. Adott esetben a hibákat ki tudják javítani. Hogyha sótlan a paprikás krumpli, akkor a helyes arányt elárulják. Igen, ezért... mondjuk nem raknak bele meggyet, vagy sárga maradszkot. Igen, ez egy fontos dolog. Ezért tud hihetetlenül gyorsan és dinamikusan fejlődni az összes szabad szoftver. Na és ti hogy szerveződtök? Nyilván az interneten. Igen, az interneten, bár a kezdetnek kezdetén mi egy baráti társaságból alakultunk, volt a társaságnak múltja egyéb szabad szoftverrel foglalkozó egyesületben is, és úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy olyan alapítványt, ami kompletten a szabad szoftverekkel foglalkozik. Ebbe beletartozik az is, hogy hogyan lehet Windows alatt szabad szoftvert használni, hiszen a legtöbb felhasználó Windowsról tér át szabad szoftverre. És ebben az első lépés lehet, hogy mondjuk egy Office-t, egy Open Office-t elkezd Windows alatt használni, és átszokik. Ugye ezt a hallgatóknak mondjuk el, nagyon érdekes, hogy itt megint csak több kör van. Vannak a Linuxosok, akik szintén szabad szoftveresek. Vannak a BSD-sek. Igen, ez egy másik operációs rendszer. Igen. Tehát sok kis világ létezik egymás mellett. Így van. De ezek sem zárják ki egymást, hanem van átjárás közöttük. Van, természetesen, és mi úgy döntöttünk, hogy a legjobb az lenne, hogyha lenne egy ilyen összefogó, ami a kompletten a szabad szoftverekkel foglalkozik, hiszen gondold el, hogy egy Linuxos egyesület elmegy előadni, akkor ők nem adhatnak elő arról, hogy Windows alatt hogyan megy az Open Office, vagy egy Mozilla böngésző, mert hát az olyan snassz, hogy mégis Windowsról beszélnek. Nekünk meg ez abszolút képbe van. Például Noll János rendszeresen szokott előadni arról, hogy felhasználói szabad szoftverek Windows alatt, hogy hogyan lehet áttérni. Beszéltek egy kicsit nekem arról, hogy, mert valószínűleg a hallgatókban is fölmerül a kérdés, hogy vajon miért jó az, hogyha szabad szoftverek léteznek? Abból nincsen bevétel, akkor hogyan fejlesztenek? Hogyan lesz ebből üzlet? Hát rengetegféleképpen lehet belőle üzletet csinálni, hiszen magára tehát pénzt legegyszerűbben a hozzáadott supportért, tehát a segítségért lehet kérni, vagy például a csomagolásért, hogy Magyarországon is rengeteg dobozos szabad szoftver létezik ma már. Na jó, de most ezzel azt mondod, hogy attól lesz majd jó mondjuk egy programozónak, aki egy szabad szoftver forráskódjához hozzáír. Tehát most megint lefordítom a hallgatóknak, hogy a paprikás krumpli receptjét fejleszti, attól lesz neki jobb, hogy valahol egy cég megcsinálja hozzá az ügyfélszolgálatot? Nem. Mondok akkor egy egész konkrét példát. Van Magyarországon egy hihetetlen nagy telekommunikációs cég, aki fejlesztetett magának egy szoftvert. Két lehetősége volt, vagy több millióért, vagy milliárdért lefejlesztette ezt a szoftvert, vagy kiindul egy szabad szoftverből. Ők kiindultak egy szabad szoftverből, megfizettek egy konkrét programozót, hogy koordinálja az interneten keresztül a fejlesztést, és a világ minden tájáról bekapcsolódtak a programozók, és segítettek, és több 2-3 hónap alatt elkészült ez a szabad szoftver. És hogy mi azért segítettek ezek a programozók, mert nekik is szükségük volt, ők kis cégénél dolgoztak, és önmagukban nem jutottak volna sehova. Tehát ez például egy konkrét példa. Illetve én is tudok egy konkrét példát mutatni. És tényleg sokan azt szokták mondani, hogy ebből nem lehet megélni, szabad szoftverrel nem lehet pénzt keresni. Én konkrétan egy olyan helyen dolgozom, ahol nap mint nap olyan szoftvereket használok, amelyeket mások írtak meg, és mások fejlesztettek, és ingyen használom ezt a szoftvereket. Ugyanakkor én azt kötelességemnek érzem, illetve nem csak kötelességem, hanem praktikus oka is vannak annak, hogyha én hibát találok egy szoftverben, amit használok, akkor én ezt javítást visszajutassam a közösségnek. És ugyanakkor... Márpedig ezt egy nem szabad szoftvernél nem tudnád megoldani. Hogy... Igen, tehát ott gyakorlatilag ez meg van akadályozva, ez lehetetlen. Igen. Itt van közben egyébként már Spányik Csatlán Balázs is, aki egy kicsit másképpen közelíti meg a szabad szoftverek világát. Bármi a műsorban rengeteg freeware vagy ingyen programmal foglalkoztunk eddig. Te mit gondolsz ezekről a módszerekről, amikről ők meséltek? Hát most nem nagyon hallottad, ugye? Igen, egy szót nem hallottam belőle, úgyhogy konkrétan. Túl sok mindent nem tudok elmondani róla. Na, akkor majd nem soká majd kérdezlek téged, mert hoztál néhány ingyen programot. De egy pillanatra még térjünk oda vissza, hogy mi is a különbség a freeware meg a szabad szoftver között? A freeware jellemzően egy ingyen felhasználható szoftver, ahol nem kapod meg a forráskodót, mondjuk talán ez a legfontosabb különbség. És aztán van rendkívül sokfajta freeware, tehát van a postware, meg mindenfajta változata. Na, erre fogunk majd néhány példát hallani. Folytatjuk itt a beszélgetést, de most következzen egy másik szervezet, akik szintén itt vannak a szigeten, és az interneten is egyben. És már is mondom, mielőtt elkezdjük ismertetni ezt a szervezetet, hogy kedden a Menza című műsor jelentkezik innen a szigetről, ami a felsőoktatási hallgatók műsora itt a Petőfi Rádióban, úgyhogy ide kapcsolódik ez a bizonyos honlap és szervezet. Igen, a következő szervezet az ELSA, őket meg lehet találni a www.elsabudapest.hu weboldalon. Mint az oroszlán, ugye? Az is ELSA volt. Hát igen, de ők most nem, hanem The European Law Students Association. Tehát ők a fiataloknak a jogaival foglalkoznak, pontosabban nem a fiatalok jogaival, hanem ők segítenek. Igen, de ők segítenek. Ők azért álltak össze, hogy a fiatalokat is tájékoztassák arról, hogy mihez van joguk. A legfontosabb példákat mondok, például az a diákjog, mit tehet meg a tanár velem szemben, én mit tehetek meg a tanárral szemben, drogjog, ez most nagyon fontos, kivel mi történik, hogyha füvet találnak nála, mit tehet vele a rendőrség, stb. Emberi jogok, munkavállalással kapcsolatban ők is segítenek, valamint segítenek az EU-ban való tanuláshoz is, valamint egy nagyon érdekes dolgot találtam náluk, ők le is tesztelik, mielőtt még beszélgetnének a hozzájuk beérkező vendégekkel, hogy mennyit tudnak, mennyire vannak képben ilyen jogokkal kapcsolatban. 14 kérdést tesznek föl, és aki 10 helyes választ tud, az kap egy csokit. Ez igen. A www.elsabudapest.hu címen találhatók meg. Itt a szigeten ők mit csinálnak? Szintén egy asztalsátor? Ez az, hogy egy ilyen tájékoztató jellegű, minden nap más. Azt tudom, hogy a tegnapi nap volt a drogjogé. Aha. Köszönöm szépen, két szervezetet is bemutattunk, tehát akik itt vannak a szigeten, és akkor most következzenek azok a bizonyos freeware-ek, amelyeket Spányik Csatlán Balázs ajánl majd nekünk. kedves Balázs, ezek főképpen Windowsos programok, ugye? Igen, természetesen, ha bár a Windows még nem ingyenes, és meg is volt ezért ma a kis szópárbajunk az FSFS srácokkal, de ettől függetlenül... Már villogtatják a szemüket. Igen, ettől függetlenül azért találhatók rájuk nem szabad szoftverek, vagy lehet, nem csak szabad szoftverek, hanem ezek szerint olyan szoftverek, freeverek, amelyeket le tudod tölteni, tudod használni ingyenesen, de nem kapod meg hozzá a forráskódot. Mondok példát, kezdjük a biztonságnál, ilyen például a Zone Alarm, ami egy nagyon jó kis tűzfal program, van ennek egy teljesen ingyenes változat, amit le tudsz tölteni, korlátozott funkciókészlettel, de ettől függetlenül tökéletesen megvédi a számítógépedet, jobban megvédi a számítógépedet, mint a Windows XP-be épített tűzfala. És ez megvéd a hackerektől, akik... meg a crackerektől is. Hát a hackerek is azért próbálkoznak, csak nem feltétlenül rossz szándékkal, ugye? Igen. A hackerek inkább a programozók. Igen. Ezen a ponton hadd mondjam el, hogy augusztus 15-én kezdődik a második Hacktivity konferencia Tatabányán. Meghívottunk között volt a rendezvény szervezője, de végül nem tudott eljönni ide a Szigetre. Viszont aki érdeklődik, a www.hacktivity.hu címen találhatja, ők is egy civil szerveződés. Így van, hogyha az internetnél tartunk, akkor számos ingyenes internet böngészőt lehet találni. Én mondok most egy példát, a Firefoxot, ami egyre divatosabb tulajdonképpen. Mostanában fejleszték, még nem érte el az 1.0-as változatát, ez a úgynevezett, hát majd a srácok kijöjtenek, tehát ők a Mozilla csapat, vagy hogy van ez pontosan? Tehát gyakorlatilag a Firefox rövid története az úgy szól, hogy kezdetben Mozilla böngészőt fejlesztették, a Mozilla nagyon sok alkotó részt tartalmazott, tehát például a levelező program volt benne, weboldal szerkesztő, és mivel úgy gondolták, hogy jobb lenne ezeket a funkciókat szétválasztani, ezért több külön termékvonalban folytatták ezt, ennek az egyik része ez a Firefox, ami csak böngésző, tehát nincs benne levelező. Ez is egy csapat, ugye, aki fejleszti? Igen, így van, és egy elég jó nagy rajongói tábor szerveződik e köré, tehát ahol Mozilla, egyre több oldalon látsz Mozilla vagy Firefox hirdetést, és egy az egyben úgy van megfogalmazva ez a jópofa reklám, hogy tulajdonképpen az internet visszahódítása az Internet Explorer-től, tehát, vagy újra föltalálása, tehát ez egy jópofa ötlet, és egyébként működik is, mert ugye az elmúlt hónapokban már lehetett találni az Internet Explorer, ha nagyon lassan is, de kezdi elveszíteni a felhasználói bázisát, egyre csökken a felhasználói bázisa. Ki lesz a nyerő? Nem tudom megmondani, de szerintem a verseny az csak nekünk jó, úgyhogy minél inkább jobb a verseny, annál jobb nekünk. Mondtál egy másik szoftvert, ami mögött, tehát a fejlesztése mögött egy kifejezetten civil szerveződés áll. Igen, gondolkoztunk azon a műsor előtt, hogy van-e, hát ha nem is civil szerveződés, de elmondhatjuk azt, hogy többen fejlesztik, és olyan emberek fejlesztik, akik valószínűleg talán nem is találkoztak egymással korábban, csak interneten, fórumokon keresztül tartják a kapcsolatot. Ez a bizonyos szoftver az FFD Show, amit már azt hiszem a műsorban is ajánlottunk, ez egy nagyon egyszerű, nagyon kicsi kodek, ami megoldja az Xvid és a DivX kódolású filmek lejátszását. Tulajdonképpen nem kell nekünk egy csomó kodek csomagot felrakni, ezt egyszer felrakod és aztán lejátsz a filmeket. Nincsen hiba üzenet, hogy ez a film nem játszható igen, le. Igen, hanem... meg nem akarja a Media Player esetleg letölteni a kodeket és igen. Aztán ki tudja, mi lesz belőle. Na a lényeg az, hogy az FFD Show-t egy bizonyos SourceForge nevű oldalról lehet letölteni, és ez azért érdekes, mert ez az oldal a gyűjtőhelye azoknak a programoknak, ahol igazából valaki elkezdi fejleszteni a programot, és utána programozó társat keres az interneten keresztül hozzá. Tehát ez tipikusan akár fölfogható szabad szoftvernek is, mert itt egy-egybe ki vannak rakva általában a forrásprogramok, és lehet csatlakozni. Tehát igen, mondjuk van egy modul, ami valakinek megtetszik, hogy de szívesen beszállnék ebbe a fejlesztésben, pontosan. És akkor jelentkezik. Uh-huh. Ez konkrétan ez az sf.net, ez a sourceforge.net, ez a bázisa a szabad szoftvereknek, tehát itt lehet koordinálni a fejlesztést. Tehát ha valakinek van egy ötlete, kirakja, és garantált, hogy egy-két napon belül talál hozzá társadalmat. Úgy képzelhetjük el, mint egy ilyen üzenőtáblát, ahova elhelyezik, hogy én most készítek egy média lejátszót, vagy valamilyen programot. Igen, tehát képzeld úgy, mint egy chat program, egy fejlesztés koordináló segédeszköz, minden egyben van. Aha, egy teljesen jó komplett rendszer, ahol egyrészt tudsz rengeteg kincset találni, tehát hogyha te úgy mész oda, hogy nem fejlesztő vagy, hanem keresel jópofa programokat, akkor is rengeteg félét találsz. Innen indul akár az FFD Show, innen indul az a D-Scaler nevű program, amivel a TV-t, kártyákat lehet meghajtani, mindenféle illesztő program nélkül is nagyon jó, tiszta képet ad. Innen indul a FUBAR című MP3 meg zenelejátszó, ami veri hangminőségben a Winampot, pedig az egy igazán nagy szó. Vajon hányan csatlakozhatnak ehhez a közösséghez? Azt egész pontosan meg tudom mondani, mert erről elég sokat szoktam előadni. A múltkor, amikor néztem, 68 ezer aktuális fejlesztés, tehát project, különálló projekt volt. Ah, de ez még nem az emberek száma? Nem, ez a maguknak a fejlesztők, tehát a projekteknek, a szoftvereknek a száma. 68 ezer különböző szoftverfejlesztés volt épp aktuálisan. És egy-egy fejlesztésen hányan dolgoznak? Hát jellemzően hárman felül szoktak dolgozni, de ez akár 30 és 200 is lehet. Tehát... Hát akkor ez egy nagyon szép szám. Igen, lehet. Igen. Nyilván a földkerekség minden tájáról jelentkeznek ilyen programozók. Így van, így van. Magyarországról hányan lehetnek benne? Rengetegen vannak, hát internetpenetrációhoz képest, rengetegen az itthoni internetpenetrációhoz képest. Van jó néhány magyar hacker, akik ott jelen vannak. Őket is akkor köszöntjük innen a Sziget Fesztiválról. Még egy pár percünk van itt a műsor vége felé. Kukancsuk már oda a csetre. Ott vagy még, Zoli? Persze, persze. Mi történik? Miről beszélnek a fiatalok? Legutóbb például az merült fel, hogy valaki szerint a Firefox Linuxra is van, amiről itt volt szó. Igen, hát gyakorlatilag arra kezdték a fejlesztését. Na hát ráadásul arra kezdték, és ezzel rögtön meg is válaszolt, vagy ahogy is mondjam, tovább is mentünk egy kicsit, mert az is fölmerült, hogy a PC-tip, amiről most éppen szó van, ugye, általában Windowsra szól, de hát most akkor Linuxos PC-tipet is adtunk egyben, és kielégítettük a csetelőknek az igényeit. Így van. Zoli, két héttel ezelőtt indítottad a... Idézőben mondom újra, nehogy megsértő, hogy a házmester sorozatunkat, ugye a számítógép házakkal foglalkoztál, melyik megállóhoz érkeztünk most el? Most a desktopnál tartunk, aki régi számítógép felhasználó, az biztos, hogy biztosan rögtön tudja, hogy miről van szó, hiszen a régi gépeknél majdnem kizárólag csak desktop volt elérhető, tehát ez a fajta ház. Miről is van szó? A desktop magyarul elég nehezen kimondható egyébként. Egyszerűen annyit jelent. Három mással hangzó egymás alap. Után. Ugye? Így van, igen. Csak pont azt mondtam, hogy három mással hangzó van egymás után, azért olyan nehéz kimondani. Igen. És ugye ezek tulajdonképpen olyan házak, amelyek nagyon hasonlítanak a toronyhoz, amiről a múlt héten volt szó, csak mint hogyha a torony el lenne döntve. Na persze hát a műszaki, a technikai megoldásai azok merőben másak természetesen, de formára valahogy úgy van. És ez lehet egyébként a kulcsa is ennek a kifejezésnek, hiszen az asztalon lévő, az asztalra fektethető házról van szó, ezért asztallap tulajdonképpen a neve. De ha már itt tartunk, akkor a Windowsban a desktop egy kifejezés, egy szakkifejezés, amit a magyar változatokban asztalnak mondanak. Munkaasztalnak, ugye? Munkaasztal, igen. Zoli, hadd köszönjem meg neked most a csetelést és az infószótárt is. Nem mondom azt, hogy jövő héten, mert csak szeptember 2-án jelentkezünk legközelebb, viszont Balázsnak még van valami. Csak mondani. Annyit akartam hozzászólni a desktophoz, hogy egy érdekes nosztalgia hullám figyelhető meg, tehát amíg most fölfutottak a toronyházak korábban a népszerűségi listán, most kezdenek visszajönni pontosan a desktop házak, és az az érdekességük, hogy iszonyúan drágák. Tehát ahhoz képest, hogy régen csak ez volt, és csak ezt lehetett megvenni, utána jöttek a toronyházak, és azok voltak drágák, majd azoknak lement az áruk. Most, hogyha szeretnél egy desktop házat venni, jó sok pénzt kell érte fizetnem. Köszönöm szépen. Még egy pillanatnyi időnk van, egy fél perc. Van egy eszköz Szalai Dánielnél, amit akár ott az internet sátor mellett használhatnánk, mert hogy ezzel az eszközzel csatlakozni lehet a wifi hálózatokhoz, de nem ez a legfőbb érdekessége, hanem mi? Igen, az a különlegessége, hogy vezetékes hálózati csatlakozóra lehet rádugni, tehát anélkül, hogy konfigurálni kezdenéd az operációs rendszert. De ez miért érdekes? Nem kell külön venned egy wifi kártyát, hanem rá tudod dugni a már meglévő hálózati kártyádra, mint egy vezetékes eszköz, és rácsatlakozik ez a kis doboz egy madzaggal. Akár itt a szigeten is. Akár itt a szigeten is, nem kell konfigurálgatni, hanem azonnal csatlakozik. Egy Ethernet adapter végül is. A honlapunkon majd bemutatjuk ezt az eszközt. Köszönöm szépen. Rövidesen véget ér itt a műsor. Azt még azért hadd ajánljam a kedves hallgatók figyelmébe, hogy szombaton a Tandem című műsor jelentkezik. Vasárnap a Félsziget, hétfőn jelentkezik Bálfi Balázs önazonos című műsora, és ahogy említettem, kedden Nelc János a Menzával jelentkezik, és szerdán zárul a szigeti akciós műsor sorozatunk, amikor is már a stúdióból a Civil Sziget összefoglalóját hallhatják 100+1% címmel. Eddig tartott ma a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a Petőfi Rádió természetesen www.petőfi.radio.hu címen. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD-n, MP3 Pro formátumban, Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztal Társaságát hallották. Viszont hallásra!